قطعت مو یمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطعت مو یمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطعت مو یمینی. یا رب مدد کن این فرس برانم، وین آب را به خیمه گه رسانم. دیگر چه غم که بعد از آن نمانم، جانم فدای عشق نازنینی، والله این قطعت مو یمینی، جانم فدای عشق نازنینی، والله این قطعت مو یمینی، جانم فدای عشق نازنینی، والله این قطعت مو یمینی. آتش لب تو آتشین است، که از آتش لب تو آتشین است. دستم جدا فتاده بر زمین است، دستم جدا فتاده بر زمین است، در فرق من عمود آهنینی، والله این قطعت مو یمینی، در فرق من عمود آهنینی، والله این قطعت مو یمینی، والله این قطعت مو یمینی، والله این قطعت